πατρίς. Πωλείτε με δόσεις, πωλείτε με εκτόσεις και της μετρητής. Πωλείτε πατρίς, πωλείτε ως έχει, το χρήμα προέχει και ύστερα εμείς. Η Ελλάδα πωλείτε. Πωλείτε πατρίς, πωλείτε με δόσεις, πωλείτε με εκτόσεις και της μετρητής. Πωλείτε πατρίς, πωλείτε ως έχει, το χρήμα προέχει και ύστερα εμείς. Ενημερώνουμε και τον κύριο Σούλτς και την κυρία Μέρκελ και όλους τους ενδιαφερόμενους ότι η Ελλάδα τεμαχίζεται, πωλείτε. Αυτό που όλοι λέμε τις τελευταίες μέρες, επένδυση. Επένδυση. Η Ελλάδα δεν πωλείται, διαφωνούμε εδώ με τον Αλέξη Τσίπρα, δίδεται προς επένδυση, προς αξιοποίηση. Τα πάντα όμως από την Ελλάδα, ό,τι θέλει ο επενδυτής. Παρακαλάμε, κάνουμε τα πάντα να έρθει. Μερικούς λίγο τους κάνουμε τη ζωή δύσκολη, γιατί έτσι είναι αυτός ο τόπος. Άλλωστε κάνει τη ζωή δύσκολη και στους επενδυόμενους, στους ντόπιους, στους ηθαγενείς. Δεν θα κάνει στους ξένους που ήρθανε. Θα κερδοσκοπήσουν που θα κερδοσκοπήσουν, μην τα θέλουν και όλα δικά τους, ας κάνουν κι αυτοί. Λίγο υπομονή όπως γίνεται συνήθως. Επειδή τις τελευταίες μέρες συνεχώς ακούγεται η λέξη επένδυση, τους τελευταίους μήνες, και παρουσιάζεται η λέξη και η έννοια και η εικόνα της επένδυσης ως η μοναδική σωτηρία αυτού του τόπου. Όλα τα άλλα είναι έτοιμα, καλά, σωστά τοποθετημένα, οι αντιλήψεις του κόσμου, της διοίκησης, και αυτό που απομένει για να εκτοξευθούμε, που έχουν πει και τούτοι, είναι η επένδυση. Οπότε μείναμε στην επένδυση. Έτσι ακριβώς όπως γινόταν πάντα η επένδυση. Αλλά πριν πάμε στην επένδυση, να μείνουμε σε μια άλλη επένδυση. Γιατί και ο Πάνος ο Καμένος, κατά μία έννοια, είναι μια επένδυση που έχει κάνει ο ελληνικός λαός. Νομίζω ότι οι ανεξάρτητες Έλληνες βρίσκονται από την πρώτη στιγμή, από την ίδρυσή τους, στο χώρο της ακροδεξίας. Πολύτη ιστορία. Εμείς έχουμε μια μακριά ως αριστερή. Μπράβο! Εμείς έχουμε μια μακριά ως αριστερή. Έχουμε μια μακριά εμπειρία αγώνων ηρωικών. Πολλούνται θυσίες, πολλούνται αρχές και ιδεολογίες. Ο σοσιαλισμός του 21ου αιώνα, που είναι το όραμα και ο στρατηγικός μας ορίζοντας. Πολλούνται ηγεσίες, παλί γενεσίες, ανεξαρτησίες, πολίτε πατρίς. Νομίζω ότι οι ανεξάρτητες Έλληνες βρίσκονται από την πρώτη στιγμή, από την ίδρυσή τους, στο χώρο της ακροδεξίας. Μια αλήθεια. Μια αλήθεια από τον Πάνο Καμένο. Δεν μας έχει συνηθίσει σε πολλές αλήθειες. Οπότε, όποτε συναντήσουμε μια αλήθεια που να την έχει πει ο Πάνος Καμένος, στεκόμαστε λίγο. Νομίζω συμφωνούμε όλοι ή συμφωνούν αρκετοί σε αυτό. Ο Αλέξης Τσίπρας κάπως αλλιώς τον παρουσίασε προχθές όταν έδωσε τη δική του συνέντευξη. Αλλά ο Πάνος Καμένος αλλιώς τα είπε στη δική του συνέντευξη τύπου πάνω εκεί στην Θεσσαλονίκη. Σωστές τοποθετήσεις. Δεν διαφωνούμε με αυτό που ακούσαμε. Όλες του οι επιλογές, κυρίως στη Βουλή, και οι αισθητικοί που εκπέμπουν οι βουλευτές των ΑΝΕΛ παραπέμπουν άνετα σε αυτό που μόλις μας είπε ο πρόεδρος τους. Να μείνουμε λίγο στις επενδύσεις ή επεκδύσεις, όπως τις είπε η Αυλονίτου. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι φιλικότατη προς τις επεκδύσεις. Γιατί στην ουσία επεκδύσεις κάνει, έτσι. Δηλαδή προσπαθεί να γυμνώσει, το κάθε σκιντζής εδώ να γυμνώσει τα πάντα. Πωλείτε πατρίς, πωλούνται σημαίες, αξίες αρχές, μεγάλο πρεπής. Και καλά και φθηνά, κορίτσια! Πωλούνται θεοί, πωλούνται πηγόντος και παρεπιτώντος, πωλείται πατρίς. Δηλαδή προσπαθεί να το κάθε σκιντζής εδώ να γυμνώσει τα πάντα. Με όραμα για τον τόπο, για την ανάπτυξη του τόπου και κυρίως του λαού. Το συγκεκριμένο τραγούδι μας έρχεται από παλιά, όταν και τότε πάλι επολύτω οι πατρίς. Ωραίο στίχος είναι το παρεπιπτόντος, γιατί τους βγήκε και ωραία μέσα εκεί αυτή η λέξη. Παρεπιπτόντος πωλείται πατρίς. Βέβαια δεν γίνεται παρεπιπτόντος, αυτό είναι το κύριο. Παρεπιπτόντος γίνονται όλα τα άλλα. Αλλά δεν έχει σημασία, το τραγούδι έτσι το είχε δει πριν 20-30 χρόνια. Έτσι το δεχόμαστε. Να μείνουμε σε κάποια παραδείγματα επενδύσεων σε αυτόν τον τόπο, γιατί με όλη αυτή τη μουρμούρα γύρω από τις σκουριές, γύρω από το ελληνικό, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, τους μίζερους κατοίκους πάνω που δεν βλέπουν το καλό τους, που θα πίνουν αρσενικό μέσα στο νερό, που το βουνό έχει γίνει γούρνα τεράστια διαστάσεων επικών, θα φαίνεται σε λίγο και από το φεγγάρι. Ας φύγουμε από αυτά τα μίζερα και ας μείνουμε στα καλά, γιατί έρχονται επενδυτές. Ένας από αυτούς σε πολύ κομβικό τομέα έχει αρχίσει να επενδύει, είναι ο Σάκης. Δεν είναι, δηλαδή δεν είναι καινούριο για μένα, όμως εφόσον γίνεται αυτή η επένδυση, αποφάσισα να γίνω δευτεροδημότης εδώ πέρα με κάποιο τρόπο. Ξεκινάμε αυτή την επένδυση, αυτή την τοποθέτηση σε αυτό το χώρο εδώ. Ίσως ήταν μια πολύ καλή ιδέα να αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο το χώρο των βοηδών. Είναι καλοστεκούμενος, κόρη μου. Μεγάλος αγελαδότροφος. Υπάρχει μεγάλη έλλειψη σε βοηθοί. Δεν είμαστε, δεν επαρκούν τα βοηθοί. Μπορείτε πατρίς, πολλούνται βάπια. Αξίες αρχές, μεγαλοπρεπείς. Πολλούνται βάπια. Πολλούνται πηγόντος και παρεμπιπτόντος. Πολλείτε πατρίς. Βόδια. Βόδια. Καλό και βόδι και κακό είναι. Έχει πήξει το φλιτζάνι στο βόδι. Πολλά βόδια. Ο Σάκης Ζουρβάς λοιπόν είναι ο επενδυτής, ο οποίος θα κάνει την επένδυσή του στον χώρο των βοδιών. Σύμφωνα με δική του διαπίστωση, εντόπισε ότι έχουμε έλλειψη στα βόηδη. Δεν ξέρω πώς την εντόπισε αυτή την έλλειψη. Δικό του θέμα. Όπου και να γυρίσεις, βλέπεις αρκετά βόδια. Παρ' όλα αυτά, ο Σάκης, επειδή έχει τις διασυνδέσεις, έχει και τα χρήματα, αποφάσισε να τολμήσει σε αυτόν τον τομέα. Απομένει να δούμε τα αποτελέσματα. Ελπίζω η κυβέρνηση να μην του κάνει τη ζωή δύσκολη και αυτούνου όπως την Ελντοράντο, γιατί και ο Σάκης δεν είναι με την κυβέρνηση. Θυμόσαστε στο δημοψήφισμα. Είχε πάρει την ακριβώς απέναντι θέση, γιατί ήταν και αυτός υπέρ των επενδύσεων, της ανάπτυξης, του ανταγωνιστικού κλίματος, όλες αυτές τις αερολογίες που λένε όλοι αυτοί και να κλέψουν ό,τι μπορούν από ένα δύσμυρο λαό που δέχεται να κλέβεται και επιλέγει τον καλύτερο για να τον κλέψει, να το πούμε και αυτό, γιατί πιστεύει και ο λαός ότι όλο αυτό είναι προς το καλό του, κοινή ανάπτυξη και η σωτηρία. Ο Σάκης δεν βλέπει βόδια, αντίθετα όμως ο Τσακαλώτος όταν μιλούσε πήγε να τα πλησιάσει. Κοιτάξτε, μου κάνει φοβερή εντύπωση ότι αντιπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας και τα ίδια λένε και αντιπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ, που για 40-50 χρόνια βάλανε σε αυτή τη χώρα τη φοροδιαφυγή ως μέρος της πολιτικής τους, νόμιμη φοροδιαφυγή. Όλοι ξέραν τι γινότανε. Τώρα φωνάζουν ότι έχουμε μεγάλους φόρους. Πολύται ιστορία, πολλούνται θυσίες, πολλούνται αρχές και ιδεολογίες. Πολλούνται ηγεσίες, βαλιγενεσίες, ανεξαρτησίες, πολλούνται πατρίες. Διότι ο δικός μου συγκάτοικος στο πανεπιστήμιο το οποίο βρισκόμουνα είχε μια φάρμα με μοσχάρια στη Μοντάνα. Και ήτανε άφραγκος. Αυτός τελευταίος είναι ο Κυριάκος, ο οποίος είχε συγκάτοικο που ήταν στη Μοντάνα με μοσχάρια. Ο συγκάτοικος, αλλά ήταν άφραγκος, προφανώς κάτι θα τσόνταρε. Ο Κυριάκος μη διάφραγκο δίπλα και κυρίως αμένει και ιδιοκτήτης φάρμας με μοσχάρια. Εδώ ο φίλος ακροατής που ακούει πολλές εκπομπές και συμμετέχει ενεργά, ο Παντελής, μου λέει: επένδυση, αγαπητέ Θήμιο, είναι να πουλάς το ελληνικό που κάνει 2.000 ευρώ το τετραγωνικό με μόλις 92 ευρώ. Επένδυση είναι να πουλάς μια εταιρεία όπως ΩΣΕ με 2 δις περιουσία μόλις με 45 εκατομμύρια και να χαρίζεις και στους επενδυτές τα χρέη που είναι περίπου 750 εκατομμύρια. Όπως και επένδυση είναι ο τουρίστας να ζει με 12 ευρώ την ημέρα στην Ελλάδα, στα καλύτερα μέρη, με όλα πληρωμένα και ο ντόπιος να παίρνει τα ίδια ως μεροκάματο και να μην μπορεί να ζήσει ούτε σε σπηλιά. Όσο για τις κουριές, θα πω στην εταιρεία, την Ελντοράντο, να φτιάξει και μια μονάδα εμφιαλώσεως νερού, ωραία ιδέα, και να το πουλάει το νερό αυτό, να δούμε ποιος θα το αγοράσει. Πολύ ωραία ιδέα, επιχειρηματική, τους δίνουμε ιδέες εδώ, βοηθάμε στην επένδυση. Η επένδυση είναι μια έννοια που γενικώς οι Έλληνες την αγαπάνε πάρα πολύ. Έχει απασχολήσει τον ελληνικό κινηματογράφο, άρα και τον τόπο, άρα και τις πολιτικές ηγεσίες, άρα και την κοινωνία και το λαό, από τη δεκαετία του 60. Και να απευθυνθώ στην διεθνή επενδυτική κοινότητα και να τους καλέσω να έρθουν στην Ελλάδα, να μην χάσουν αυτή τη μεγάλη ευκαιρία, να επενδύσουν και να στηρίξουν τη μεγάλη προσπάθειά μας και να έρθουν τώρα. Εντάξει! Οι επενδύσεις και οι επενδυτές θα έρθουν τώρα. Μόλις θα έρθει το καΐκι και θα αρχίσουν να κατεβαίνουν, θα χειροκροτήσετε όλοι μαζί. Το καταλάβατε? Ναι! Ωραία. Ετοιμαστείτε να επενδύσετε στην Ελλάδα. Και μην ξεχνάτε ότι οι Έλληνες από ανέκαθεν υπήρξαν φιλόξενοι και φιλότιμοι. Ήδη δεν προλαβαίνω να βλέπω ξένους επενδυτές. Έχουν αρχίσει και έρχονται. Και εμείς έχουμε ένα λόγο παραπάνω να είμαστε ευγενικοί μαζί τους, γιατί θα έρθουν εδώ στο νησί μας να αφήσουν τα ωραία τους τα λεφτά. Εκμεταλλευτείτε τις επιχειρηματικές ευκαιρίες. Το καταλάβατε? Έρχονται επιτέλους. Επενδύστε χωρίς φόβο στην ελληνική οικονομία. Έρχονται. Εντάξει. Είναι ο Σιλινός, έχει πάει στο νησί και περιμένουν τους Ελβετούς να έρθουν να κάνουν την επένδυση και η Χρονοπούλ με τον Κομνηνό. Και μέχρι να έρθει η επένδυση, ρίχναν και κάτι χορούς εκεί με το κόκκινο το φουστάνι και τα ωραία βίντεο κλιπ που μας δώσαν το λευκό κοστούμι ο Κομνηνός. Περιμένοντας τους επενδυτές, το είχαν ρίξει εκεί στους χορούς, δεν ήρθαν τελικά οι επενδυτές. Εδώ δεν χορεύει κανείς, ούτε ο Αλέξης, ούτε ο Τσακαλώτος. Και κυρίως δεν φοράνε και κόκκινο φουστάνι. Έχουν βέβαια κόκκινες γραμμές, κάτι σε κόκκινο το έχουν όπως όλοι γνωρίζουμε. Είναι και η μόνη ομοιότητα με την ταινία. Α, όχι, έχει υπάρχει άλλη μια ομοιότητα με την ταινία. Στο τελικά ποιοι ήρθανε. Τι γίνεται εδώ κύριε Γρήπη, τι είναι αυτή που μας έφερες. Ξένοι. Τι ξένοι, απέντάρι. Αυτοί που μένουν στα ξενοδοχεία δεν έρχονται. Πήγα και εγώ στην πλάκα και μάλιστα μερικούς. Μου βγήκανε άποροι, κοίτα εγώ. Πολύται ιστορία, πολλούνται θυσίες, πολλούνται αρχές και ιδεολογίες. Και διαβεβαιώνω ότι βάζω την καρέκλα μου πάνω από το συμφέρον της πατρίδας. Πολλούνται ηγεσίες, βαλιγενεσίες, ανεξαρτησίες, πολλούνται πατρίδες. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τα κάνουν όλα για την καρέκλα τους. Χωρίς την καρέκλα δεν θα ήταν τίποτα. Πολλούνται πατρίς, πολλείτε με δόσεις, πολλείτε με εκτόσεις και της μετρητής. Το συμφέρον της πατρίδας. Πολλούνται θεοί, πολλούνται πηγόντος και παρεπιπτόντος, πολλείτε πατρίς και παρεπιπτόντος, πολλείτε. Το συμφέρον της πατρίδας. Προφανώς ήταν ο Φέδων Γεωργίτσης ο επενδυτής. Ο Σιλινός ήταν χωριάτης εκεί που πέταγε τις βέρες και χόρευε το άνοιξε πέτρα με τη Μαρινέλα την ξυπόλητη. Ένα λάθος έγινε, για να δούμε σε ποια εγρήγορση βρίσκεται το κοινό ώστε διορθώνοντάς μας να συμμετέχει και αυτό στο ρόλο που είναι έτοιμο πάντα να πράξει, να διορθώνει δηλαδή, ειδικά από αποσπάσματα ταινιών. Είναι η εποχή που πέρα από τις επενδύσεις που τις περιμένουμε και έχουμε θέματα διάφορα, ανοίγουν και σχολές, ξεκινάνε οι σχολές, είναι αρχή της σχολικής χρονιάς, όχι μόνο τα σχολεία αλλά και τα ΙΕΚ. Ένα ΙΕΚ άνοιξε πρόσφατα και μας έστειλε τη διαφήμισή του. Και η Ελένη Αυλονίτου. Τι έχουν όλοι και τα βάζουμε τον Τσίπρα. Και ο Γιάννης Μπαλάφας. Υπάρχει μνημόνιο σήμερα. Μνημόνιο δεν υπάρχει σήμερα. Όχι κύριε Βαγγελάτο. Μνημόνιο δεν υπάρχει. Και η Θεανοφωτίου. Ο Τσίπρας είναι ένας ηγέτης παγκόσμιας ακτινοβολίας από αυτούς που γεννιούνται κάθε 100 χρόνια. Και η Εύη Καρακώστα. Κι εγώ επειδή ζω στο Κερατσίνι βρίσκω συνεχώς μπροστά μου ανθρώπους που λένε αχ, βγάλατε αυτό το νόμο και κατάφερα να πάρω τη σύνταξή μου. Και ο Αλέκος Φλαμπουράρη. Και ιδιαίτερα θα ανοίξουν οι κάνουλες πολύ περισσότερο τον Αύγουστο του 18 που θα βγούμε από το μνημόνιο. Και ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης. Μιχελογιαννάκης από το ΣΥΡΙΖΑ, ο γιατρός. Και η Πέτη Σκούφα. Ο ελληνικός λαός γνωρίζει πάρα πολύ καλά ποια δύναμη ακόμη και μέσα στον παγκοσμιοποιημένο καπιταλισμό είναι αυτή που τον υπερασπίζεται. Ωραία. Και μάλιστα με κάθε κόστος. Και ο Παναγιώτης Κουρουμπλής. Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και ο Τάσος Κουράκης. Πάντα χρειάζεται μισή φέτα όνειρο και λίγες φρούμπες ουτοπίες. Και ο Γιώργος Κατρούγκαλος. Ναι, είμαι κομμουνιστής από τα 15 μου. Και ο Χρήστος Πύρτζης. Εγώ όντως το 80 ήμουνα ανθυποπασόκος, λάτρης του Ανδρέα Παπαντρέου. Όλοι αυτοί σπούδασαν στο ΙΕΚ αριστερής ασυναρτησίας. ΙΕΚ αριστερής ασυναρτησίας. Μαθαίνεις την αριστερή αρλουμπαρία από τους καλύτερους. Πάρτε τηλέφωνο τώρα! Γίνονται πράγματα και στο χώρο της παιδείας, της ιδιωτικής βεβαίως, ένα ΙΕΚ με πολύ ενδιαφέρον, ακούσατε, οι καλύτεροι διδάσκουν. Αν θέλετε και εσείς να μάθετε ακριβώς πώς να τα λέτε έτσι καλά, τόσο καλά, και να σκέφτεστε κυρίως με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, δεν είστε λίγοι έξω που θα μπορούσατε όμως να εξελίξετε τον τρόπο σκέψης και δράσης σας, πηγαίνετε στο συγκεκριμένο ΙΕΚ, η Δέσποινα μόλις το διαφήμισε. Διαλέγετε και παίρνετε, έχετε πολλές επιλογές. 2-11-200-8-200. Μια άλλη κομβική επιλογή που αν την κάνετε, αν σχηματίσετε αυτόν τον αριθμό, θα πέσετε πάνω στον Αποστόλη. Έχει σπουδάσει και αυτό στο συγκεκριμένο ΙΕΚ. Μην πω ότι είναι και διευθυντής και αυτού του ΙΕΚ. Περιμένει να ακούσει τον καημό σας ή οτιδήποτε άλλο έχετε. Ή αν είστε και επενδυτές, με πολύ μεγάλη χαρά να σας παραπέμψει, να σας βοηθήσει πώς ακριβώς και πού να απευθυνθείτε για να πιάσει τόπο η επένδυση. Τώρα που έρχονται πάρα πολλοί επενδυτές και έρχεται και η ανάπτυξη μαζί με τους επενδυτές. Οι υπόλοιποι μπορείτε να στείλετε SMS γράφοντας real και ενώ το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650 ή να στείλετε mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι στούντιο παπάκι realfm.gr. Έχουμε και Twitter, έχουμε και Facebook. Τα ψηλοβλέπουμε όταν προλαβαίνουμε. Ο Γιώργος Τζιβελεκίτης ρυθμίζει τον ήχο. Ο Τσίπρας και ο Κούλης θα μας πούνε τώρα για τις επενδύσεις. Αλλά λίγο πριν, ένα μήνυμα ακροατή. Ναι, ακροατής είναι που ακούσαμε πριν, επειδή ακούσαμε πριν το Σάκη Ρουβά, να λέει ότι θα επενδύσει στα βόδια και λέει ο ακροατής. Δυστυχώς, ο Σάκης έρχεται τρίτος. Πριν από αυτόν έχουν επενδύσει στα βόδια ο Αλέξης και ο Κυριάκος. Και είναι από αυτό εδώ το βήμα που θέλω για άλλη μια φορά να δράξω την ευκαιρία και να απευθυνθώ στην διεθνή επενδυτική κοινότητα και να τους καλέσω να έρθουν στην Ελλάδα. Να μην χάσουν αυτή τη μεγάλη ευκαιρία. Καλώ τον κόσμο της αγοράς από τώρα. Ετοιμαστείτε να επενδύσετε στην Ελλάδα. Φέρτε κεφάλαια. Φέρτε κεφάλαια, φέρτε δουλειές, τεχνογνωσία στη χώρα μας. Να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρει η χώρα μας, να επενδύσουν και να στηρίξουν τη μεγάλη προσπάθειά μας. Και να έρθουν τώρα. Δύο καρέκλες στην παραλία μαζί με την ομπρέλα, 5 ευρώ. Ελλάδα με τους εραστές σου. Τι νόμος είναι αυτός, γαμώ το γάλα. Ω παρέ. Ελλάδα με τηλεπαιδιά σου. Ελλάδα με όλους τους θεούς σου. Ελλάδα με την ανθρωπιά σου. Να πάω στο διάλογο να πάω. Μη με διώχνεις μακριά σου. Ελλάδα. Μη με διώχνεις μακριά σου. Ο χαμός γίνεται. Ελλάδα με τη μουσική σου. Ελλάδα. Με το φιλότιμο σου. Θα κόψω εγώ το λαιμό μου, άρχισε τον διάολο. Με το 21. Ελευθερία ή θάνατος. Ελλάδα. Με τη Ραγιά Σοφιά σου. Σώπασε κύρα Δέσποινα και μην πολύ δακρύζεις. Στο ράφτα μείνεις εσύ. Ελλάδα. Με τη Ραγιά Σοφιά σου. Με τους σπίτες σου. Και πήρε τα μαλλιά μας και τα έκανε θερινή κατασκήνωση. Πωλείτε με δόσεις, πωλείτε με εκτόσεις και της μετρητής. Πωλούνται θεοί, πωλούνται επιγόντως και παρεπιπτόντως. Πωλείτε πατρίς και παρεπιπτόντως. Η Ελλάδα τεμαχίζεται, πωλείτε. Ενημερώνουμε και όλους τους ενδιαφερόμενους ότι η Ελλάδα τεμαχίζεται, πωλείτε. Ενημερωτικό ήταν αυτό, γιατί χρειάζεται ανά πάσα στιγμή να ενημερώνουμε. Είναι και ενημερωτικό σταθμός ο Real, οπότε γι' αυτό και εμείς ενημερώσαμε. Έδωσε χθες ο Πάνος Καμένος στη συνέντευξη. Κάποια στιγμή τον ρωτάει ένας δημοσιογράφος από το Έψιλον, του έκανε εκεί την ερώτησή του. Το Έψιλον, θυμίζουμε, το έχει πάρει ο Σαββίδης, το Έψιλον καινούριο κανάλι. Στο νέο τοπίο όπως έχει διαμορφωθεί, που θα έχει πολύ συγκεκριμένη πολιτική ταυτότητα, τίποτα δεν είναι κακό, όλα τα κανάλια έχουν συγκεκριμένη πολιτική ταυτότητα, το συγκεκριμένο κανάλι έχει την αριστερή πολιτική ταυτότητα, αν και δεν έχει εκπέμψει ακόμα, αλλά κάτι μας λέει ότι. Οπότε με το που ακούει την ερώτηση και το δημοσιογράφο Καμένος είπε. Συνεχίζουμε με τον κύριο Άρη Κοτσιούκη από τον τηλεοπτικό σταθμό Έψιλον και να ετοιμάζεται η κυρία Ταρταμπούκα. Κύριε Πρόεδρε, δεξιά σας. Θα ήθελα ένα σύντομο σχόλιο σχετικά με τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή μας και τον ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και να ρωτήσω συγκεκριμένα τι να περιμένουμε σχετικά με το θέμα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Ελλάδας σε πιθανό ενδεχόμενο νέων κοιτασμάτων. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια για την τηλεθέαση σας χθες, από ό,τι είδα. Φτάνατε μεγάλα νούμερα. Το survival εννοεί εδώ ο Καμένος. Συνηθίζεται ο πολιτικός να μην δίνει συγχαρητήρια στο δημοσιογράφο για την τηλεθέαση του καναλιού, αλλά υπάρχει μια αγωνία στο πολιτικό προσωπικό το συγκεκριμένο για το πώς θα πάει η τηλεθέαση, ακόμη και τώρα που δεν έχουν ξεδιπλωθεί πλήρως τα προγράμματα και κυρίως το survival, αυτό το καινούριο προϊόν εκεί που υπάρχει στο ε ή μια αντιγραφή του άλλου μεγάλου προϊόντος. Λέει εδώ ένα ακροατή, ο Θανάης από τα Πατήσια, προσέξτε, μην σας πάρουν την πατρίδα. Ηρωνεύεται όλα αυτά που λέγαμε πριν για την πατρίδα, τις επενδύσεις. Όποιος πάρει, λέει, τα τρένα ή το ελληνικό, θα τα βάλει σε ένα γιγάντιο τσουβάλι και θα τα πάρει στην πλάτη και θα τα πάρει και θα φύγει. Σήμερα είχαν διαδήλωση με τα λωρίχη της Ελντοράντο. Όντως, σήμερα το πρωί στο Υπουργείο Ανάπτυξης και δεν είπες λέξεις. Τι έγινε, παιδιά, δεν είναι εργάτες αυτοί? Για τις καθαρίστρες και τον κάθε βολεμένο του δημοσίου ξεσηκώνατε τον κόσμο. Τώρα, και άμα είσαι μάγκας, ρε Αποστόλη ή Θύμιο, πώς σε λένε, και είναι τα δύο. Διάβασε και το δικό μου το μήνυμα. Έχει τάντερα ή μόνο τα αυτιά βολεμένων του δημοσίου και συντεχνίες χαϊδεύεις? Τίποτα από αυτά δεν ισχύει, δεν το έχουμε κάνει ποτέ. Προφανώς καταλάβατε εσείς από αυτά που είπαμε ότι διαχωρίζουμε εμείς εργάτες, αν θα είναι στην Ελντοράντο, αν θα είναι σε άλλο τομέα, αν δουλεύουν αλλού. Το εικάζεις όλο αυτό από τα στερεότυπα που έχουν έρθει και έχουν κάτσει πάνω στο κεφάλι σου τόσο βαριά που δεν μπορείς να καταλάβεις βασικά πράγματα. Δεν πειράζει, καλό είναι αυτό, ίσως να είσαι και πιο ευτυχής από άλλους. Είμαι ένας κάτοικος εδώ των Τσακιδίων. Των Τσακιδίων? Ναι, των Τσακιδίων. Από τις Κουριές, από τον Καναδά, από πού? Έχουν έρθει πολλοί, δηλαδή έχουν έρθει εδώ εφοπλιστές, έχουν έρθει βιομήχανοι. Καναλάρχες, δημοσιογράφοι, πες τα όλα. Τελευταία έρχονται τώρα και πρέσβεις ξένων χωρών. Δηλαδή μη στέλνετε άλλους, δεν μη στέλνετε άλλους. Να δημιουργηθεί ένα hot spot για όλους αυτούς που έρχονται εδώ. Έχουμε πήξει πια. Λευτεριά στα Τσακίδια. Θέλω να ζήσουμε επικίνδυνα λίγο μαζί. Θέλω να ερμηνεύσουμε λίγο τη δήλωση του Μητσοτάκη για την Ελντοράντο. Τι εννοεί με τη φράση η κυβέρνησή μου? Εσένα πάει το μυαλό σου? Έχω τέσσερις επιλογές, να τις πω. Ναι. Πρώτον, του μπαμπά μου το κόμμα, του μπαμπά η κυβέρνηση, αδικιά μου. Δεύτερον, ότι μου θυμίζει λίγο Λουδοβίκο 14ο, το κράτος είμαι εγώ. Και τρίτο, σαν να λέει, σας παρακαλώ Ελντοράντο, φτιάξτε το μαλάκα, βάλτε εμένα. Και τέταρτο όλα μαζί. Εσύ τι λες απ' όλα? Ερμήνευσες, όντως, πραγματικά ήταν ερμηνεία αυτή. Πολύ καλό. Είδες, ερμηνεία, καλό. Πολύ καλός. Έλα, γεια. Το τρολάρισμα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη συνεχίζεται και φέτος. Πέρσι, αν θυμάσαι, η Αττικό Μετρό είχε εκθέσει ένα βαγόνι από το μετρό της Αθήνας για να μας δείξει πώς θα είναι το μετρό. Φέτος εκτίθεται βαγόνι αυτόματο, που δεν θα έχει λέει οδηγό, από το μετρό της Θεσσαλονίκης, που θα λειτουργήσει λέει το 2020. Πολύ μπροστά. Θα πρέπει να έχει και 2-3 επιβάτες που περιμένουν, αραχνιασμένους εκεί. Μπράβο, θα μπορούσε. Αυτό. Άμα κάνει τρολιά, κάτι καλή, δηλαδή δεν μου αρέσουν αυτά. Επίσης το καλύτερο, οι ένοπλες δυνάμεις έχουν περίπτερο στη ΒΕΣ. Τι πουλάνε τσιγάρα? Τον καμένο, τι να πουλάνε. Ο καμένος δεν πωλείται, δεν τεμαχίζεται, δεν κληρονομείται. Και ευτυχώς. Θα τους αποδείξω, ναι, ότι η Ένωση Κεντρών, ναι, ότι είμαστε για πέταμα. Η Ένωση Κεντρών, είπε ο πρόεδρος τους, είναι για πέταμα. Αυτό δεν πρέπει να γίνει με κανέναν τρόπο. Ο Βασίλης Λεβέντης μπαίνοντας στο σκουπιδενεκέ θα τον μαγαρίσει. Έλα, Αποστολή, θα σου πω ένα νέο. Πρώτα απ' όλα, καλή χρονιά με καλά μυαλά. Τι έμαθα, ότι στην Πάτρα οι σπουδαστές που είναι αυτό το πρώην ψωμί παιδί ελευθερία δώσανε ένα ωραίο εκενιαίο γραπτό. Εντάξει τώρα, μια εργασία. Ήταν δύσκολη εργασία, εντάξει. Επίσης, γιατί γράφονται στη ΔΑΠ και στην ΠΑΣΠ? Αν δεν γράφονται στη ΔΑΠ και στην ΠΑΣΠ, γι' αυτό ένας λόγος είναι αυτός, ο άλλος η Μύκονος. Ο Παπαδόπουλος ο ηθοποιός. Θυμάστε τι είχε πει? Μήπως αντιγράψαν κύριε συνάδελφε? Όχι, λέει. Την εργασία μου τη δώσαν σε φωτοτυπίες. Τελικά κατάλαβα ότι κανονικός Παπαδόπουλος αυτή τη φορά χρειάζεται. Εσύ και δεν σου λείψει ο Παπαδόπουλος. Ο καθένας με τις αναφορές του. Ναι, καταλαβαίνω. Έλα, γεια, βρωμοχουμπικέ. Θα ήθελα να σου πω ορισμένα πράγματα για τους πολιτικούς μας, για την πολιτική μαφία. Ναι, για πες. Του λιμένων προδοτών. Που θέλουν να τα ρίχνουν στον Παπαντρέου και στον Καραμαλή επειδή δεν μπορούν να τους απαντήσουν γιατί είναι πεθαμένοι. Ο Καραμαλής κρατικοποίησε όλες τις γεωστρατηγικές υποδομές. Και ο Παπαντρέου, ο γέρος, έδωσε φαγητό να φάει ο κόσμος μπόλικο. Ακόμα και αν κλέψανε αυτοί οι άνθρωποι, να πούμε ότι κλέψανε. Κάνανε τουλάχιστον έργα. Να πούμε, ναι. Ποιοι, για ποιους λέγαμε? Είπαμε για τους παλιούς που τα ρίχνουν επειδή είναι πεθαμένοι και δεν μπορούν να τους απαντήσουν. Ποιοι κάνανε έργα, όχι, μπερδεύτηκα. Ποιοι είναι οι παλιοί? Για τον Παντρέου τον Ανδρέα και για τον Καραμαλή τον Γέρο. Α. Που κρατικοποίησε τα πάντα. Είσαι από το παλιό Πασόκ, το Ορθόδοξο. Με παίρνεις από το Facebook. Όχι, δεν μου λες. Αυτοί τώρα που μας κυβερνάνε τι έκαναν? Τα χρηματιστήρια, τα ψεύτικα και πλαστά χαρτιά για να μας βάλουν σε ένα νόμισμα. Έχεις κονκάρδα με τον Ανδρέα? Κοίταξε να δεις, ούτε με τον Ανδρέα έχω, ούτε με τον Καραμαλή. Και τι κάνεις? Ξέρω ότι αυτοί τουλάχιστον ήταν ηγέτες, δεν ήταν προδότες. Ηγέτες, είπες ή ηγέτες, δεν άκουσα καλά. Ηγέτες. Α, όχι ηγέτες. Δεν εξυπηρετούσαν άλλα συμφέροντα. Ηγέτες. Καταλαβαίνω. Είναι αυτοί που τα κλέψανε με τα χρήματα. Ένα Παπανδρέο δεν έχουμε όμως. Με το Δουνουτού. Αυτοί που ξεπουλήσανε την περιουσία του ελληνικού λαού για 100 ολόκληρα χρόνια στους ξένους. Βγαίνει ανός και με στέβια. Τις έτοιμες υποδομές της Ελλάδος. Βγαίνει ανός με γκότζι μπέρι. Καλά, εντάξει, εντάξει. Εγώ σου λέω ότι αυτοί δεν θα την γλιτώσουν. Καλά κάνεις και λες εσύ. Απλά θέλω λίγο να συνεννοούμαστε. Ναι, για πες. Αν έχει ψανό με cranberry, goji berry ή συνέπεια. Ναι, ναι, κοτσιμπέρι έχει. Είμαι κοινόα. Ναι, ναι, ναι, είναι. Τέλεια. Νομίζω ότι οι ανεξάρτητες Έλληνες βρίσκονται από την πρώτη στιγμή, από την ίδρυσή τους, στο χώρο της ακροδεξιάς. Μπράβο! Πολίτε Πατρίς ο τίτλος, ταιριάζει απόλυτα με το ξεπολίτε Παρτής, γιατί αυτά πάνε πολλές φορές μαζί, χρειάζονται και ιδέα για να συμβεί το πρώτο. Έχουμε δήλωση Τζανακόπουλου, κυβερνητικού εκπροσώπου, για το συνάδελφό του εκεί μέσα στο Μαξίμου, τον Καρανίκα. Με τον κύριο Καρανίκα, ο οποίος είπε στα τσακίδια και έριξε και μια κατάρα για να μην στεριώσετε πουθενά, συμφωνείτε επισήμως ως κυβέρνηση? Τέτοιου είδους δηλώσεις και αναρτήσεις, ναι, δεν βάζουν τρικλοποδιά στον πρωθυπουργό τον θα ίδιο. Θα σας πω το εξής, ότι πρόκειται για μια ειδική περίπτωση. Σωστό, σωστό, καλή τοποθέτηση, όχι τόσο διπλωματική, αλλά όπως ακριβώς συμβαίνει. Βγαίνει η Αυλονίτου να πει ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε ανά πάσα στιγμή τι επενδύσεις γίνονται στην Ελλάδα. Μπορεί τώρα που μιλάμε να έχει γίνει μια επένδυση. Πώς λέμε τώρα που μιλάμε, μπορεί να έπεσε ένας βράχος κάπου ή να βρέχει πάνω σε ένα μέρος που δεν το βλέπουμε. Έτσι ακριβώς συμβαίνει και με τις επενδύσεις και ποιο επιχείρημα χρησιμοποιεί. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι φιλικότατη προς τις επενδύσεις, έτσι το έχει αποδείξει, ότι κάναμε ρεκόρ. Μάλιστα. Να σας πω μια επένδυση. Ναι. Τον Αστέρα, Βουλιαγμένης. Είπα ένα. Την Παπαστράτους. Έτσι. Ναι. Φίλιπ Μόρις. Ο Φίλιπ Μόρις. Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Αλλά ο κύριος Τραμπ, επειδή είμαστε στην ελεύθερη οικονομία, την οποία εσείς αγαπάτε. Ο κύριος Τραμπ. Δεν ξέρει ο κάθε πρωθυπουργός. Πάρτε τον κύριο Τραμπ. Ξέρει κάθε μέρα πόσες επενδύσεις γίνονται στη χώρα τους. Αυτά δουλεύουν από μόνα τους. Τώρα που μιλάμε, μπορεί να γίνονται επενδύσεις και εμείς εδώ χαζεύουμε. Πού είναι ο Άδωνης να πει, όσο μιλάμε εμείς, εσείς επενδύετε, λαός μέρος βου. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Στον καπιταλισμό ή λεφτά. Καπιταλισμό, ναι. Τα καλά στον καπιταλισμό. Σιγουριά και δόξα τω Θεώ. Τα καλά στον καπιταλισμό. Στον καπιταλισμό η ελευθερία και η δημοκρατία τελειώνουν όταν κλείνουν οι πόρτες των εργοστασίων. Αυτό που το έχει πει. Στον κομμουνισμό. Ο Κάρλ, ο Κάρλ. Οι πόρτες της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Αυτό είναι το ερώτημα. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Τι είπαμε. Καλά, κατάλαβα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το ξέρεις ποιος το είπε. Έλα. Ξέρω, ξέρω. Να σε καλά. Γεια, γεια, γεια. Άμα σου λένε οι ταρίφες ότι θα έρθουν από εκεί πέρα να σε αυτό και καλά, να σου λες βρε τράβα κατούρα στη μάντρα του σταθμού Πελοποννήσου, αυτό. Αποστοματικό πιάνει. Πιάνει λέει. Ναι, ο κύριος Αποστόλη. Ο ίδιος. Θα σας δούμε τηλεοπτικά. Θα μας δείτε. Ωραία, χαίρομαι. Αν έχετε όρεξη και διάθεση. Έχω. Και νυχτερινές ώρες. Αρκεί να το μάθουμε. Ευχαριστώ πολύ. 7 Νοεμβρίου. Αργούμε λίγο ακόμα. Αλλά το πρόγραμμα του καναλιού ξέρει καλύτερα από κλασικές συνταγές. Δεν μου λες, ο ταρίφας αυτός παρεξηγήθηκε για το ΙΕΚ που φτιάξατε. Ναι, δεν τ' άρεσε. Πες του μαλάκα όμως, άμα μαζευτούν οι δημόσιοι υπάλληλοι που βρίζει συνέχεια και πάμε εκεί πέρα, ξεχνάει ότι είναι φοροφυγάδες αυτοί όλοι. Τι πληρώναν τόσα χρόνια οι ταρίφες? 300 το εξάμεινο φόρο πληρώναν. Και μας το παίζει υγιής επιχειρηματίας. Πού κατουρά, για πες του, πού κατουρά, έχουν κατακατουρίσει. Στο σταθμό Πελοποννήσου, το έμαθα πριν από λίγο. Έλα, αγάπη μου, φιλάκια είχα να σου πω. Αχ, φιλάκια, δώσε μου φιλάκια πολλά. Ακούω τώρα. Τα έχω ανάγκη πολύ. Να το έχουμε όλοι, σας σε παίρνουμε τηλέφωνο. Τι. Τον ατελείωτο έχουμε, ακόμα και Λουκά δεν τελείωσε. Τον ατελείωτο όλες, ανικανοποίητες. Τι να κάνουμε, δεν κάθομαι εγώ να σε περιμένω με τις ώρες. Βρες τον τρόπο σου να τελειώνεις κι εσύ μέσα σε εύλογο διάστημα. Τι είμαστε, εργάτες? Κρίση έχουμε. Να ζήτηση. Φιλάκια και καλή χρονιά, ρε παιδιά. Έχω να σας πάρω από το Γενάρη, σας ακούω κάθε μέρα. Φιλάκια. Γιατί μωρή από το Γενάρη? Ρε, εδώ μας κόβουν τα τηλέφωνα. Τσίπρας, με δουλεύεις. Εντάξει, στείλε γράμμα, στείλε Περιστέρη, κάτι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Μια πληροφορία. Βεβαίως, πάρτε την. Ο Λαβίδης, τι ώρες είναι? 8 με 12. Δεν μπορείς στον ίδιο σταθμό που ήταν πρώτα το, μετά τις 12. Ναι, στον ίδιο σταθμό, εδώ που πήρατε δηλαδή, με λίγα λόγια. Ναι. Είναι πριν τις 12 τώρα. Ναι, περίμενε. Τώρα δεν είναι μετά στις 12 με 5 το πρωί, αλλά στον ίδιο σταθμό θα τον πιάσω, σε 8 με 12. Στον ίδιο σταθμό, 12 όχι με 5 το πρωί. 8 με 12 όχι με 5 το πρωί. Το βάζω και στο 12 και βγαίνει ένας πατρινός σταθμός. Πού το βάζετε? Εκεί στο ταφείο και στο σημείο. Από πού παίρνετε? Από Ναύπακτο. Και βγαίνει ένας πατρινός σταθμός. Δεν βγαίνει. Ξέρετε, ξέρετε τι λένε για τους πατρινούς, ε? Τι γίνεται, δεν ξέρω. Πας που είσαι πατρινός, έτσι ξέρω εγώ. Ναι, ρε παιδάκι μου, αλλά. Κατάλαβα. Μισό λεπτό να δω που αναμεταδίδει. Περιμένετε, γιατί δεν βλέπω άκρη. Μισό. Γι' αυτό σου λέω, δεν ξέρω. Μα και ούτως ό,τι μου λες αυτό, αλλά εγώ δεν λέω αυτό και λέω άλλο και δεν συνοούμαστε. Περίμενε. Ο 19 είναι ένας πατρινός αυτός. Ένας πατρινός αυτός, ο Μινάρας που λέμε. Έλα, περίμενε. Πρέπει να πέρασε πολύ καλά τις διακοπές, ε. Εντάξει, γιατί το λες όμως? Το λέω γιατί βλέπω εκεί την Ελένη, τη Λουκά, την έχεις βγάλει, εκεί τη μιλάτε τώρα, γίνατε φίλοι. Τι έχει? Όχι, επειδή ήταν αρχή, μην νομίζεις. Της έδωσε λίγο χαρά, μετά δεν έχει τώρα. Κάναμε μια θεραπεία, τίποτα τέτοιο. Λουτροθεραπείες κυρίως. Ναι, γιαματικά, λάσπες και τέτοια. Είναι καλό να κάνουμε λίγο μια θεραπεία με λάσπη όλοι, να συνηθίσουμε σιγά σιγά το χώμα. Ακριβώς. ΣΥΡΙΖΑ έχουμε, μην ξεχνιόμαστε. Αυτοί που θεωρώ ότι ούτως ή άλλως δεν με ψηφίζουν, δεν με αφορούν. Mm-hmm. Άρα οι μεταλλουργοί δεν μας νοιάζουν, να πάνε να πνιγούνε. Mm-hmm. Δεν μας νοιάζουν, να πεθάνουν. Μάλιστα. Προδοσία. Ο Άδωνης εδώ για τους φίλους του, τους μεταλλορύχους. Τον ακούσατε, το είπε χτες εκεί στα κανάλια. Δεν είναι σωστά να λέγονται όλα αυτά. Διαχωρίζουμε τη θέση μας και συνεχίζουμε για να ολοκληρώσουμε, γιατί ακολουθεί το τρίτο μέρος του λαού. Μας πάει στο μαγκαζίνο ο Νίκος Τραβελάκης να μάθουμε όλα τα νέα. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Ήθελα να ρωτήσω τι ώρα είναι η ελληνοφρένεια. Ξεκινάει τώρα σε λίγο, σε κανένα τέταρτο. Σε κανένα τέταρτο, εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Την προλαβαίνετε, δεν έχετε χάσει τίποτα, την προλαβαίνετε. Ορίστε. Την προλαβαίνετε, δεν έχετε χάσει τίποτα. Η ώρα είναι 2 παρα 5, κάπου εκεί 2 και 10 μετά το δελτίο. Να ρωτήσω κάτι άλλο, ναι. Είστε κύριος Αποστολή. Ναι, είμαι. Γιατί σας ακούω στο ράδιο. Α, στο διάλο. Αφού από το τηλέφωνο μιλάμε. Στο Max, γιατί εγώ που Max πιάνω. Στο Max, τα Max, ναι. Είναι σε επανάληψη. Ο Max, πού είναι το Max, στην Μπέλα, στην Πάτρα, πού είναι? Στην Πάτρα. Α, την Πάτρα με έχεις παρμένο. Ναι. Όχι, ζωντανό είναι. Και πού είναι σε επανάληψη, γιατί δεν. Πρέπει να είναι κάπου σε επανάληψη, το ζωντανό σε χαλάει. Μάθατε στην κονσέρβα τώρα και θέλετε κονσέρβα μόνο. Εμείς θέμε. Πώς λέγεστε, Γιώτα. Το έπαιζα, άμα είναι άντρας ή γυναίκα, δεν ήμουν σίγουρος. Αλλά ναι, Γιώτα. Γεια σου, Γιώτα. Το ξέρεις το τραγούδι που λέει το έτυχε το λένε Γιώτα και το άλλο Παναγιώτα? Δεν το ξέρω. Θα σου το πω. Το μου το λένε Γιώτα και το πίσω Παναγιώτα. Το σπάω πολύ πάντως. Δεν το λέω εγώ, γαμοντράγου. Τώρα δεν είναι τώρα. Πάω πολύ πάντως, σας ακούω συνέχεια. Πόσο χρόνο είστε, Γιώτα? 38. Α, Μαρισάπια, να κατάλαβα, να είσαι καλά, Γιώτα μου. Και εσύ. Κοιτάμε λίγο πιο μικρές, λυπάμαι. Πειράζει να μιλάω στον Ενικό? Όχι, εδώ μιλάμε στον Ενικό. Αν δεν μιλήσουμε εδώ στον Ενικό, που θα μιλήσουμε? Εντάξει, βρίσκω πρώτη φορά, δεν μου ξαναπάρει. Τη δεύτερη δεν μιλάμε στον Ενικό, ναι, η αλήθεια είναι. Μην παραγνωριστούμε, δεν θέλω, κρατάω τις αποστάσεις. Λοιπόν, χάρηκα. Και εγώ, και εγώ. Εσύ γιατί? Θέλω να σου πω πρώτα για τους εργαζόμενους, ρε, που λένε για τη Χαλκιδική. Μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι εργαζόμενοι ήταν που αποθεώνανε τον Άδωνη, αποθεώνανε τους Χρυσαυγίτες, που όταν πηγαίνανε οι άνθρωποι από τη Χαλκιδική μανάβηδες να πουλήσουν τα πράγματά τους, πηγαίνανε και σου πλακώνανε οι τραμπούκοι. Οπότε για τέτοιους εργαζόμενους χεστήκαμε που θα χάσουν τη δουλειά τους. Τα τσακίδια. Επίσης, ο παπάρας ο Μενεγακολάγνος, κατάλαβες ποιον εννοώ? Ο Καρανίκας. Βέβαια, ναι. Είπε στα τσακίδια και πολύ καλά έκανε, από τα λίγα σωστά που κάνω. ΣΥΡΙΖΑ την Ελντοράντο. Τα στατακίδια ισχύει και για τις εισπρακτικές που μας φέρνουν τηλέφωνο και για τις τράπεζες? Ή εκεί το βουλώσαμε? Εκεί δεν είναι το ίδιο τώρα. Ναι, το ξέρω ακριβώς, δεν είναι το ίδιο. Κατά στο ΣΥΡΙΖΑ πάντως δύο πράγματα μόνο καλά έκανε, την ΕΡΤ και αυτό. Πες τη Λουκά, επειδή την είδα στη Φανηρέα σου έξω και πάει έξω από το Sky. Θέλω οπωσδήποτε να βγω μαζί της, πες. Μιλάμε για κορμάρα, έτσι. Είναι καλό. Ναι, είναι καλό. Αλλά δεν έχετε όλα τα προνόμια, δεν έχετε όλη τη χαρά. Ναι, και αυτό σου λέω, επειδή την είδα στη Φανηρέα σου τώρα το καλοκαίρι εκεί. Μόνα θα παίξω, ξέρεις τη Φανηρέα σου, ξέρεις. Την ξέρω τη Φαλιρέως. Κάθε μέρα εκεί 8 χρόνια πήγαινε. Ο ταξιδιτής θέλει οπωσδήποτε να βγει μαζί σου. Είδα τη γάμπα και έπαθα πλάκα. Παρακαλώ. Η Ελένη Λουκά, οι Γάλλοι είναι χρήμα, το καταλάβατε. Ο Μακρόν, ο Γάλλος, ο πρόεδρος. Εγώ ξέρω, η μπάτση είναι αδέρφια μας και εμείς αδερφοκτόνοι, η μπάτση γουρούνια δολοφόνοι. Να πούμε ένα κοινό που το ξέρουμε όλοι. Ρε έτσι έχει γίνει πολύ πρόστιγη η εκπομπή σας. Ή το κάνετε επίτηδες. Ό,τι μπορούμε. Κοίταξε, αν την παρακολουθεί κάποιος καπιταλιστής και ακούει τη δασκαλίτσα να λέει ότι δεν έχω πληρώσει τον έμφυα, αυτό είναι ανοιχτή πρόσκληση να τη πληρώσει κάποιος τον έμφυα. Καταλαβαίνεις τι λέω. Ναι, ή προτροπή σε ανομία. Και αυτό μπορεί. Λέει, έχει πολλές ερμηνείες. Ναι, εξαρτάται ποιος την ακούει, ας πούμε. Αν ακούνε οι δεξιοί, αυτό θα σκεφτούνε. Πρόσεξε, και εσύ προέτρεπες κάποτε να περνάμε τα διόδια και τέτοια, τα είχα περάσει εγώ 2-3 Τάκ, μετά μας ήρθαν τα πρόστιμα στον κόλο, σταματήσαμε όλοι. Δεν κάναμε τις κοτούλες. Λοιπόν, γι' αυτό προσέξτε, παιδιά, αυτό έτσι όπως θα ακούει ο καπιταλιστής, θα περνάνε άλλα από το μυαλό του, καταλαβες. Και είναι από αυτό εδώ το βήμα που θέλω για άλλη μια φορά να δράξω την ευκαιρία και να απευθυνθώ στην διεθνή εμπαιδευτική κοινότητα και να τους καλέσω να έρθουν στην Ελλάδα. Να μην χάσουν αυτή τη μεγάλη ευκαιρία. Καλώ τον κόσμο της αγοράς από τώρα. Ετοιμαστείτε να επενδύσετε στην Ελλάδα. Φέρτε κεφάλαια. Φέρτε κεφάλαια, φέρτε δουλειές, τεχνογνωσία στη χώρα μας. Να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρει η χώρα μας, να επενδύσουν και να στηρίξουν τη μεγάλη προσπάθειά μας. Και να έρθουν τώρα. Δύο καρέκλες στην παραλία μαζί με την ομπρέλα, 5 ευρώ. Τι νόμος είναι αυτός, γαμώ το γάλα, όπα ρε! Με τη λεπέδια σου, με όλους τους θεούς σου, με την ανθρωπιά σου. Να πάω στο διάλογο να πάω! Μη με διώχνεις μακριά σου, μη με διώχνεις μακριά σου. Ο χαμός γίνεται! Ελλάδα. Με το φιλότιμο σου. Θα κόψω εγώ τον αίμα μου, άρχισε τον διάολο. Ελλάδα. Με το 21. Ελευθερία ή θάνατος. Ελλάδα. Με την Αγία Σοφιά σου. Σώπασε κύρα Δέσποινα και μην πολύ δακρύζεις. Στο ράφτα μην είσαι εσύ. Ελλάδα. Με την Αγία Σοφιά σου. Αε, αε, αε. Με τους σπίτι. Και πήρε τα μαλλιά μας και τα έκανε θερινή κατασκήνωση. Ελλάδα. Με τη λευτεριά σου, Ελλάδα. Με διώχνεις μακριά σου, Ελλάδα. Μη με διώχνεις μακριά σου. Πολίτε πατρίς, πολίτε με δόσεις, πολίτε με εκτόσεις και της μετρητής. Πολλούνται θεοί, πολλούνται πηγόντος και παρεπιπτόντος, πολίτε πατρίς. Η Ελλάδα τεμαχίζεται, πωλείται.